А хто такі Кірыла Тураўскі? Кірыла Тураўскі нарадзіўся на пачатку 12 стагоддзя ў Тураве, адным з найвялікшых культурных цэнтраў старажытнай Беларусі, у заможнай сям'і. Змалку выявіў вялікую прагу да ведаў. Дасягнуўшы паўналецця, намерыўся прысвяціць сваё жыццё служэнню Богу і блізу 1123 года пайшоў у манастыр святого Міколы, дзе пасля трохгадовага паслушніцтва прыняў манаскі пострыг. А ў 1144 годзе стаў парафіяльным святаром гэтага манастыра. Здольны да кніжнай справы, ён гэтым часам пачаў пісаць малітвы, цыкл на ўсю сядміцу і творы пра манаства, слова указання, адкуль жыццё ў людзях бязжэзнае, і абчыня чарнарыжца. Калі ў 1148 годзе кіеўскім мітрапалітам стаў Клім Смалятіч, ідэйны праціўнік Кірылы і прыхільнік самастойнасці кіеўскай мітраполіі, Кірыла мусіў пакінуць манастыр. Ён замкнуўся ў манастырскай вежы, стаўпе, здзяйсняючы вычын, духоўны подзвіг, стоўпніцтва. Менавіта ў тым часе ягоная літаратурная творчасць набыла шырокую вядомасць. Напісаная ім хутка рабілася здабыткам не толькі манахаў, але і свецкіх асобаў. Ягоныя творы ахвотна чыталі і перапісвалі. Пасля таго, як Клім склаў абавязкі мітрапаліта, тураўскія месцічы і князь Юры запрашаюць Кірылу на епіскапскую катедру. Відаць, ён не адразу згадзіўся, бо ніколі не імкнуўся да высокіх пасадаў. Галоўным для яго было самаўдасканаленне. У гэты перыяд Кірыла напісаў некалькі казанняў на святы Велікоднага і Пяцідзясятнага цыклаў, а таксама іншыя казанні на хрысціянска-этычныя тэмы, ганьбячы паганства. У канцы 60-х гадоў Кірыла выступіў супраць смуты суздальскага ігумена ерэтыка арыяніна Феадорца. Магчыма, менавіта ў тым часе ён стварыў сваю прыпавесць пра сляпога і кульгавага, а таксама слова на сабор 318 святых айцоў. На схіле веку Кірыла пакінуў епіскапскую катедру і пайшоў у Барысаглебскі манастыр, дзе працягваў літаратурную дзейнасць. Там ён напісаў пасланне да Києва-Пячорска ігумена Васіля. Памёр ён пасля 1184 году. Хоць пра Тураўска златаслова, як называлі яго сучаснікі, нам вядома няшмат, затое да нас дайшла амаль неверагодная для аўтара 12-го стагоддзя колькасць ягоных твораў, казанняў, прыпавесцяў, малітваў, павучанняў, канонаў. Яны выяўляюць натуральнае чалавечае захапленне хараством прыроды, вызначаюцца багатай паэтычнай вобразнасцю, узнёсласцю. Вялікі гуманіст старажытнасці Кірыла Тураўскі, увасабленне таленту нашага народа, вымоўнае сведчанне глыбіні каранёў нашае культуры.